dobra konstelacja gwiazd dziś w bezsenność wprawia nas. Grawitacji nadszedł kres, wszystko takie lekkie jest. Czas istnieje tam, gdzie chce i leniwie toczy się ta odwieczna znana gra. Dwa oddechy serca, dwa. Sam na sam, ja i ty i nocy gra. Jak kot wygina grzbiet w odtwarzaczu Simple Red, smuga dymu, wino w szkle. Ach, jak bardzo żyć się chce. Na 21 wiek miłość to najlepszy lek. W tę jedyną, jedną noc grawitacja traci moc. Sam na sam, ja i ty.